ើផ្អើឈប់ស្នេហ៍ថ្លៃស្នេហ៍ត្រៀមខ្សៃអ້ອຍស្រីខំប្រឹងធ្វើបងកើតរឿងរ៉ាវបងខំតាំងចិត្តរកគ្រប់ទង្វើប្រើពាក្យគំរោះគំរើយដើម្បីឲ្យបងស្អប់ខ្ពើមគ្រប់យ៉ាងក៏ដឹងថាក្រំគ្រាតែទៀមទាធ្វើឲ្យបានស្នេហ៍គ្មានស្ទៀនមិនឈាននាំលិចលង់បើគង់មិនជួបគំប្រឹងលួចលាក់នាំទូលទុកធ្ងន់ហើយរួចមិនគួរឲ្យលង់ផងដួងចិត្តអនជាឆលខានបំពួនកាពិតប្រដិតព្រលបំបែងចិត្តទន់មាត់រឹងដូចដែកប្រកែកជាកាពិតវេទនាក្រំគ្រាសើខ្សៃចិត្តអាល័យស្រែកហៅបងតែប្រឹងធ្វើស្អប់លុលអងបំដងចង់ឲ្យបងចេញពីអូនស្នេហ៍ថ្លៃរស់ដោយស្លាប់ហើបាត់វិញ្ញាណមានរៀងក្រាន់រស់ក្រងនៅវិបត្តិសូមប្រាប់ទៅម្ចាស់ជីវិតចិត្តញាបងក្រាន់ជាឆលខានបំពួនកាពិតប្រដិតផ្លូវបំបែងចិត្តទន់មាត់រឹងដោយដែកប្រកែកទៀតក្រំគ្រាស្ទឹកស្័យចិត្តអាល័យស្រែកហៅបងតែប្រឹងធ្វើស្អប់លុលអងបំណងចង់ឲ្យបងចេញពីអូនក្រនជាឆាលខានបំ